گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 566 ب. این برنامه با همکاری الهه، عبادی، حبیب الله بدیعی، گلپایگانی، فرهنگ شریف، وفایی، همایون خرم، مجید نجاهی، محمد موسوی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ دشتی از جواد معروفی، ترانه از سیمین بهبهانی، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از رفیق اصفهانی، کلیم کاشانی، عبدالرحمن جامی، گوینده آذر پژوهش. خرم کسی که دارد در روزگار یاری، خوش آن که می گذارد با یار روزگاری. مشتاق روی گل را از خار نیست چاره، این نکته می سراید بر گلبنی هزاری.

جفاکارا به یاران جز جفاکاری نمیدانی، نمیدانم کرا رسم و ره یاری نمیدانی. جفاکاری بسی میدانی ای جان عزیزم، ما جفاکاری چه حاصل چون وفاداری نمیدانی. جفاکاری تو یارا جز جفاکاری که میدانی، طریق یاری آیین وفاداری که میدانی. من از داغ تو رنجورم، من از درد تو بیمارم، تو رنجوری که میفهمی، تو بیماری که میدانی. چه کاری در بهش آن مدعی را، چه کاری در بهش آن مدعی مجه تنها به دل تنگ مینداز، زین بیش میان دل و جان جنگ مینداز. سختی دل خیش مگو پیش رفیقان، در حلقه مرغان حرم سنگ مینداز. Thank you. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 566 ب.